niż rok i na 16 marca tego roku nie miała ona u nas konta. Zwolnienie z opłaty na tych warunkach dotyczy konta otwartego do 30 września tego roku. Szczegóły na pkob.pl w zakładce firmy. PKO, Twój Bank Polski. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 września, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W trzech miejscowościach na Mazowszu i na Lubelszczyźnie odkryto możliwe szczątki dronów. Polski astronauta w połowie października rusza w trasę, będzie spotykał się ze studentami. Polscy kibice w stolicy Filipin, Manili dopingują siatkarzy na Mistrzostwach Świata. A zaczynamy od informacji sprzed chwili. Iga Świątek wygrała tenisowy turniej WTA na twardych kortach w Seulu. W meczu o tytuł wiceliderka światowego rankingu pokonała Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową. Spotkanie trwało 2 godziny 43 minuty. Dla Świątek to 25. tytuł wywalczony w turniejach rangi WTA i pierwszy w stolicy Korei Południowej. W trzech miejscowościach odkryto dziś elementy, które mogą być pozostałościami po dronach. Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu przekazała, że na części obiektów przypominających drony natrafiono w lasach w powiatach siedleckim i białobrzeskim. Z kolei Komenda Wojewódzka w Lublinie informuje, że obiekt odpowiadający kształtom dronowi znaleziono w Sulmicach w powiecie zamojskim. Zgłoszenie o znalezisku wpłynęło do funkcjonariuszy przed południem, mówi rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie Andrzej Fiołek. Tuż przed godziną 10 otrzymaliśmy zgłoszenie od mężczyzny, który wybrał się na grzyby i w pewnym momencie ujawnił elementy obiektu przypominającego dron. Policjanci, którzy zostali skierowani na miejsce, potwierdzili to zgłoszenie. Jest to miejscowość Sulmice w powiecie zamojskim. Teren leśny około 1,5 kilometra od najbliższych zabudowań. Teren oczywiście został zabezpieczony. We wszystkich miejscowościach pracują służby. O zdarzeniach poinformowano m.in. żandarmerię wojskową oraz prokuraturę. Odróżnienie prawdy od fałszu jest coraz trudniejsze, ocenił politolog z Uniwersytetu Śląskiego, profesor Tomasz Kubin. W ten sposób odniósł się do kwestii dezinformacji, która po naruszeniu przez rosyjskie drony polskiej przestrzeni powietrznej pojawiła się m.in. w mediach społecznościowych. Profesor Kubin przyznał, że portale społecznościowe dają olbrzymie możliwości do siania zamętu. Sztuczna inteligencja pozwala kreować, generować informacje, nagrania, zdjęcia, co do których wątpliwości mogą mieć nawet specjaliści, a cóż dopiero od tak zwykły, przeciętny użytkownik mediów. To jest sfera, jeśli chodzi o którą tutaj działania od szkoły podstawowej będą musiały być podejmowane tak, aby ludzie na końcu nie zostali w sytuacji, w której zupełnie nie wiedzą, komu i w co wierzyć. Kwestie walki z dezinformacją porusza m.in. opublikowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poradnik bezpieczeństwa. Według zapewnień resortu broszura ma trafić do każdego domu w Polsce na początku przyszłego roku. W połowie października Sławosz Uznański-Wiśniewski rozpocznie podróż po Polsce, odwiedzi każde województwo i spotka się z dziećmi i młodzieżą. Trasa naukowa Ignis Polska Sięga Gwiazd potrwa do 19 grudnia. Spotkanie z astronautą będą się odbywać na uczelniach. Doktor Uznański-Wiśniewski na spotkaniach będzie opowiadał o swojej pracy na orbicie oraz o rozwoju nowoczesnych technologii. Po pierwsze, cieszę się z wizyty w każdym województwie. Tak naprawdę będę miał szansę odwiedzić całą Polskę. Chciałbym dostarczyć prawdziwy, taki polski masterclass kosmiczny, jak budować systemy kosmiczne, jak budować kolejne stacje, jak budować sprzęt kosmiczny, jak również eksperymenty naukowe. Myślę, że właśnie w podejściu innowacji jest największa polska szansa. Organizatorem spotkań są uczelnie. Informacje na ich temat będą publikowane także na stronie internetowej Polskiej Agencji Kosmicznej. Polscy siatkarze awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Świata, które rozgrywane są w stolicy Filipin, Manili. W środę biało-czerwoni zagrają z Turkami, którzy wcześniej pokonali Holendrów 3-1. Na miejscu nie brakuje fanów z naszego kraju. Jak to miło spotkać polskich kibiców w Manili. Kiedy przyjechaliście? No my przyjechaliśmy w sumie 2 tygodnie temu, natomiast tydzień byliśmy tutaj na Filipinach, tydzień w Tokio na Mistrzostwach Świata w lekkiej atletyce, a dzisiaj kibicujemy Polakom w Manili. W Tokio też dużo emocji, na przykład widzieliśmy rekord świata w skoku łotyczce na żywo. No i mamy nadzieję, że Polacy dostarczą nam równie dużo emocji. Tata kibicuje, dziadek, więc rodzinnie. U mnie to jest już sprawa też rodzinna, bo też mój dziadek grał w 60-tych latach w pierwszej lidze w siatkówkę, także inny sport w domu nie istniał, tak naprawdę. Lubimy kibicować, właśnie jesteśmy na naszym miesiącu miodowym. W sobotnim meczu 1/8 finału biało-czerwoni pokonali Kanadyjczyków 3-1. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pogodnie, jedynie na północnym zachodzie może się zachmurzyć i spadnie deszcz. Od 25 stopni na Pomorzu do 30 na Podkarpaciu, chłodniej nad morzem do 24. Autopromocja.

do tych czasów i to wszystko jest w moim obrazku przez pryzmat muzyki, bo ten okres 45-49 jest absolutnie fenomenalny, jest wyjątkowy. Proszę sobie spróbować wyobrazić scenerię, ten krajobraz po bitwie, absolutnie księżycowy, zrujnowane miasto, zniszczone kompletnie. Przez gruzy przebijają się jakieś pierwsze rośliny. Jest pusto, cicho i pierwsze oznaki życia w mieście to właśnie muzyka grająca zewsząd. I ilość orkiestr, inicjatyw, potańcówek, miejsc, później lokali, w których była muzyka na żywo, jest imponująca. Zatem to jest może dobra okazja do tego, żeby dzisiaj posłuchać takiej muzyki i może na początek oczywiście ten najsłynniejszy powojenny kruner, czyli refrenista, chciał wysadzić z siodła Mieczysława Foga, dlatego że to też był baryton, śpiewał w podobnym stylu, być może część z Państwa już go zna, ale dla tych, którzy go nie znają, powiem, młody, on debiutował co prawda w roku 39, ale bez echa i 45 rok po wyzwoleniu to był jego czas i on był głównym głosem wytwórni Mewa, poznańskiej wytwórni Mewa, dla której nagrał masę piosenek. Tadeusz Miller zginął tragicznie w roku 1947 w drodze ze Szczecina, w którym mieszkał, do Poznania, w którym pracował właśnie nagrywając z orkiestrą poznańską, czy może z orkiestrami grającymi dla wytwórni Mewa poznańskiej. Opowiadałem zresztą o tym już nieraz, ale myślę, że ten głos to jest jeden z tych kilku głosów bardzo symbolicznych dla tego pierwszego, bardzo inspirującego, jednocześnie cały czas w jakimś sensie tajemniczego okresu 45-49, tuż po II wojnie światowej. Zatem zanurkujmy w ten temat. Na początek trzy piękne numery, gdy orkiestra gra. Idziemy znów Nowym Światem z roku 1945 i pół godzinki z Tobą, a wszystkie trzy zaśpiewa Tadeusz Miller i proszę się nie pomylić, to nie śpiewa Mieczysław Fok. Melodia serca przenika, to wtedy dziwne uczucia budzą się. A gdy symfonia brzmi, melodię serca dając ci, wspomnienia twe same odnawiają się. I widzisz młodość zawsze pełną radości, gdy kwitł miłości cudnej barwy kwiat. Gdyś kochał szczerze, serce biorąc w ofierze, no a miłością tąś ogarniał cały świat. Więc gdy dźwięk tonów drży, celowany w piękną melodię. Przeżywasz sen dawno minionych dni. Światem kochanie, neony lśnią, dziewięcą dzwonią tramwaje. Krakowskie i Marszałkowska znów żyją, a koło dworca tłumi beztroski tłum. Ale jak dziś rozkwitają jak dawniej. Łazienek czar i Chopina w nich łzy. Przez taki most prosto ciebie omija, to znów wrócić chcę. Warszawo nam brzynie kwitną jak dawniej. Okrutny czas pruszy śniegiem nasz włos. Warszawa żyj, młodość twą oddaliśmy ci, nie płacz mila. Tak chciał los. godzinki z tobą, niby nic, a dla mnie cały świat. Oddam całą dobę, za te kilka chwil sam tobie skradł. Pół godzinki z tobą, niby nic, a wszystko za nie dam. Życia jest pod tobą, to króciutkie czułe sam na sam. Śpiewa Tadeusz Miller, grają różne orkiestry. Jedną z najlepszych orkiestr w tamtym czasie była orkiestra Karola Bowerego. Jak wspominał Leopold Tyrmand w wywiadzie dla Jazz Forum, Bowery to był Czech, który przeżył okupację i pozostał w Warszawie. Bardzo dobry saksofonista dancingowy, post-swingowy, taki swingowiec z lat 30., swingowiec na użytek lokali. I dalej Tyrmand wspomina, był też, o ile sobie przypominam, Julek Skowroński i taki facet, zresztą nie pamiętam nazwisk, wie pan, ja sam dałbym nie wiem ile za plakat o tym wydarzeniu na Wspólnej w roku 1955. Są tam nazwiska ludzi, którzy grali w jazz klubie w polskiej YMCA, czyli w IMCE. A IMCA powstała, czy reaktywowała się tuż po wojnie jako ten taki rozbudowany dom kultury w stylu przedwojennym i oczywiście nie mogło to trwać zbyt długo, ponieważ w 1949 roku IMCA we wszystkich miastach w Polsce została przez władzę ludową zlikwidowana. Zresztą częstokroć w dosyć dramatycznych okolicznościach. Budynek IMCA, proszę państwa, w Warszawie stoi, jest piękny i wygląda tak samo jak przed wojną. Przy ulicy, jeśli się nie mylę, Konopnickiej, tam na dole mieści się teatr Buffo. No i tam, proszę państwa, w 1945 roku latem już odbywały się pierwsze zabawy taneczne. Wszystkim zawiadywał Leopold Tyrmand. I proszę sobie spróbować wyobrazić, tak jak powiedziałem we wstępie, tę sytuację. Mamy tylko kilka może na palcach jednej, bądź może półtorej ręki można było policzyć budynki, które nadawały się do użytku w roku 45. I ta IMCA jak taka wyspa na oceanie. I ta młodzież i ci starsi, którzy spragnieni byli normalnego spędzania czasu, normalnego życia w normalnych warunkach, chociaż nienormalnych, bo przecież Warszawa była kompletną ruiną. Próbuję sobie to wszystko jakoś wyobrazić i poskładać. Bardzo te obrazki z tą grającą orkiestrą na tych gruzach, taką symboliczną, bardzo mnie poruszają. Zresztą orkiestry uliczne i podwórkowe grały razem na ulicach Warszawy, w zasadzie w jednym momencie, z orkiestrami profesjonalnymi, które bardzo często latem 45 roku grały właśnie pod chmurką i to było na długo zanim były organizowane tak zwane dechy, czyli dancingi już, że tak powiem, odgórnie zaplanowane. To wszystko był taki spontaniczny zryw i ta odbudowa i ci ludzie idący do pracy albo z pracy, albo przerywający spacer, odkładający teczkę i płaszcz po to, żeby ponosić trochę cegieł na budowie czy przy odgruzowywaniu w miejscu, z którym bezpośrednio nie mieli nic wspólnego, ale konkretnie, topograficznie, ale z drugiej strony w Warszawie, która wydawała się, czy była po prostu taką rzeczą wspólną, czymś, co tak wielu ludzi zjednoczyło i robili wszystko, żeby tę Warszawę wrócić do życia. I cały czas w tle ta muzyka. Dlatego dzisiaj ten Tadeusz Miller, to może jeszcze kilka, może jeszcze trzy, bo Millera nigdy dość. Tutaj będą świetne numery. Zresztą, Boże, zagrałbym wszystkie najchętniej. Może weźmy zielony kapelusik i potem może bluzeczkę zamszową i Czekam Cię. To będą trzy takie super szlagiery z tamtych czasów. To są nagrania z roku 45, 6 i 7. Dziewczynku w kipacu, Anki słonko z gazu, bo jak nadane hasło i uchu. Ze mną ją otoczył chłopców, by ochoczy, każdy sobą wziąć ją chciał. Jeden dał kwiatuszek, drugi dał fartuszek, trzeci kilo gruszek i uchu. A ten najmilejszy, a ten najpiękniejszy, skradł za no i dał. Zielony kapelusik z czerwonym piórkiem, trulalilali, trulala, trulalila. Będziemy mieli domek z małym podwórkiem, trulalilali, trulala, trulalila. Kurki będą miały na podwórku grzędę, będą na nim stały cztery kurki rzędem, a gdy roczek minie, a gdy piąty trzeci, kurkuzi na dzieci, juchu. Zielony kapelusik, piórko czerwone, trulalilali, trulala, trulalila. Gdy spusi cię dziewczyna, bierz ją za żonę, trulalilali, trulala, trulalila. Kapelusik z czerwonym piórkiem, trulalilali, trulala, trulalila. Gdy zdradza cię dziewczyna, przywiąż ją sznurkiem, a gdy to nie pomoże, mamą ożeń się w juchu. Thank you.

Jazz był dla nas systemem swobód podporządkowanym dobrowolnie zaakceptowanej dyscyplinie integralnych związków pomiędzy jednostką a grupą. I w tym rozumieniu stał się być może najlepszą metaforą wolności, jaką wytworzyła nasza kultura. Dla wielu z nas zbiorowa improwizacja dixielandowego komba zaczęła oznaczać, nawet jeśli tylko podświadomie, doskonały symbol wolności, a także dała całą potrzebną energię, by jej bronić. Jazz to był wybór, to była jakaś konieczność. To istniało i określiło moją sylwetkę jako pisarza i określiło mnie kulturowo w każdym względzie. Tak mówił Leopold Tyrmand, wspaniały orędownik, animator, popularyzator i taki punkt zborny całego jazzowego środowiska od początku nowej ery, nowych czasów po wyzwoleniu. Bez Tyrmanda to by nie wyglądało tak, jak wyglądało zresztą później, kiedy nadszedł czas tak zwanych katakumb. W 1949 roku jazz został zdelegalizowany. To jest temat zupełnie na osobną opowieść. Natomiast muzycy jazzowi w zasadzie do roku 1954, a na dobre do 1956, kiedy przyszła prawdziwa odwilż, musieli zejść do podziemi, dosłownie i wszenośni. I to jest też bardzo ciekawy ten katakumbowy okres i później znowu Tyrmand, przewodzący festiwalowi w Sopocie, inspirujący festiwal w Warszawie, który później przerodził się w Jazz Jamboree i tak dalej, i tak dalej. Bez Tyrmanda nie byłoby tego wszystkiego. Bez Tyrmanda i jego kolorowych, słynnych skarpetek. Zresztą polecam Państwu bardzo jego twórczość literacką, na czele oczywiście ze Złym, który w momencie, kiedy był drukowany w gazetach, po prostu z minuty na minutę, po prostu skrac serca nie tylko warszawiaków, wszyscy się zaczytywali w tym Złym, zresztą zaczytują się do dziś. Zdaje się, że jesienią startuje Zły w Teatrze Rampa na Targówku i z Marcinem Januszkiewiczem bardzo warto się na to wybrać. Może zrobimy o tym audycję, zaprosimy gości i opowiemy. Wtedy będzie więcej o Tyrmandzie. W każdym razie tak mówił Tyrmand o jazzie, a Charles Bowery, czy Karol Bowery, którego słuchaliśmy, którego orkiestry słuchaliśmy przed chwilą w utworze Rytm Dżungli, nazywał się tak naprawdę Karol Neydeli i był Czechem. Tak jak powiedziałem, przeżył powstanie warszawskie, grał podczas okupacji w lokalach. Później przeżył powstanie warszawskie, przeszedł przez obóz w Pruszkowie i, proszę Państwa, mógł jechać wszędzie, a wrócił z powrotem do Warszawy. Po prostu stał się warszawiakiem i jego zespół grał w lokalach rozrywkowych, nie tylko warszawskich, bo podróżowali w Łodzi. Było dużo muzyki, ponieważ w Łodzi było dużo ludzi, nie tylko z Warszawy. Łódź nie była zburzona, był dach nad głową, więc Łódź, która pod koniec wojny była opustoszała, bardzo szybko po wojnie zapełniła się ludźmi. Zresztą moja mama z moimi dziadkami również osiadła w Łodzi na chwilę po wojnie, więc znam te tematy, że tak powiem, z domu. I w Łodzi z kolei orkiestra braci Łopatowskich, bardzo wyborna, więc ja bym poprosił jeszcze w tym momencie może Karola Bowerego. Na przykład mamy taki numer jak Creole Love Call. O właśnie. I poproszę to, posłuchajmy orkiestry Karola Bowerego, zespół grający prawie wyłącznie z orkiestrówek, czyli z partytur. Miał w repertuarze wiele jazzujących utworów i amerykańskich tematów big bandowych. Posłuchajmy orkiestry Charlesa Bowerego. Thank you. Karol Bovery. Proszę Państwa, pierwsza godzina naszej audycji już się kończy, ale oczywiście zapraszam Państwa na drugą godzinę. Kontynuujemy wątki. Dzisiaj muzyka z lat 1945-49. Fantastyczne orkiestry, oczywiście grające zupełnie inaczej niż te amerykańskie czy angielskie. Mnie najbardziej wciąga brzmienie tych orkiestr, w ogóle tych nagrań. Ponieważ instrumentarium jest bardzo podobne, często takie same, jak przed wojną w latach 30., pod koniec lat 30., czy na przykład zbliżone do tych orkiestr właśnie zachodnich, to nie były prawdziwe, pełnoprawne big bandy, to były bardziej orkiestrę, ale dużo było, czy może nacisk, fokus był na oczywiście instrumenty dęte, saksofony, trąbki, puzony. I tak właśnie brzmiała orkiestra Karola Bowerego, aczkolwiek cały czas w nagraniach 45-49 mamy do czynienia z wibrafonem, z gitarą, ze skrzypcami, z tym bardziej takim salonowym brzmieniem właśnie w stylu końca lat 30. Zatem, proszę Państwa, Bovery to nie był oczywiście jedyny wielki lider tamtych czasów.